35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 listopada, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wstrzymano ruch na trzech przejściach granicznych z Ukrainą. Powodem blokady po stronie ukraińskiej. Polskie interesy są zagwarantowane, zapewnia MSZ. Brexit stał się dziś faktem. Przedwczesne gesty hitlerowskie. Prokuratura wycofuje się z zarzutów wobec operatora TVN. Wstrzymano ruch na przejściach granicznych z Ukrainą. Powodem są blokady po stronie ukraińskiej. Chodzi o przejścia w Korczowej, Budomierzu i Medyce, mówi Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej. Blokady po stronie ukraińskiej są związane ze zmianą przepisów celno-skarbowych. Prosimy podróżnych o monitorowanie sytuacji i wybieranie takich przejść granicznych, gdzie jest zachowana płynność ruchu. Informacje o utrudnieniach podawane są na bieżąco na stronie internetowej Straży Granicznej. Umowa brexitowa już zatwierdzona. Według polskiego MSZ nasze interesy są zagwarantowane. Dokument liczący prawie 600 stron szczegółowo określa warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Do umowy dołączona jest deklaracja przyszłych rozmów w Brukseli z Londynem w sprawie umowy handlowej. Beata Płomecka. Po prawie dwóch latach negocjacji europejscy przywódcy zatwierdzili dziś ich rezultat. Dla Polski kluczowe były dwie kwestie. Zapewnienie, że Brytyjczycy będą wpłacać składkę do obecnego unijnego budżetu, a także zagwarantowanie praw Polakom, mówił premier Mateusz Morawiecki. Zasadniczo wszystkie prawa związane z podejmowaniem pracy, z zasiłkami rodzinnymi, prawa socjalne różnego rodzaju, one są zagwarantowane. Teraz rozpoczyna się proces ratyfikacji. Niektórzy uważają, że w brytyjskim w parlamencie umowa zostanie odrzucona, a to oznacza, że nie będzie mogła obowiązywać i najczarniejszy scenariusz – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Szef rządu powiedział, że Polska ma plan awaryjny. Od roku się do niego przygotowujemy w poszczególnych branżach. Również w budżecie. A jeśli brytyjski parlament ratyfikuje umowę i Wielka Brytania wyjdzie z Unii na uzgodnionych warunkach, wtedy rozpoczną się negocjacje w sprawie nowego porozumienia handlowego. Unia Europejska oferuje ambitną umowę handlową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Operator TVN, który wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia, nie musi stawić się na przesłuchanie w prokuraturze. Śledczy uznali, że stawianie mu zarzutów jest przedwczesne. Operator jest współautorem reportażu pod tytułem Polscy neonaziści. Prokuratura Krajowa zdecydowała o przekazaniu sprawy do prokuratury w Katowicach. Tam prowadzone jest postępowanie dotyczące podżegania do zorganizowania spotkania ku czci Hitlera poprzez wręczenie jego organizatorowi 20 tysięcy złotych. TVN poinformowała, że do domu operatora przyszli funkcjonariusze ABW i wręczyli mu wezwanie do prokuratury. Telewizja oświadczyła, że traktuje to jako próbę zastraszenia dziennikarzy. Z drugiej strony zapowiedziała pozew przeciwko osobom, które sugerowały, że materiał mógł być inscenizowany. Do 29 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wywrócenia się łodzi na jeziorze Wiktorii. Uratowano ponad 40 osób. Poprzednio informowano o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. Według policji łódź była przeładowana. Były na niej 84 osoby. W dodatku była zła pogoda. Do tragedii doszło w pobliżu stolicy Ugandy Kampali. Ratownicy wciąż próbują odnaleźć ocalałych. W głównej siedzibie Polskiego Radia w Warszawie zakończyła się zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Ilość podarunków od naszych słuchaczy zaskoczyła organizatorów. Przez 5 godzin zbiórki w głównej siedzibie Polskiego Radia w Warszawie drzwi do budynku niemal się nie zamykały. Dziesiątki osób przynosiły odzież, koce, żywność oraz zabawki dla najmłodszych. Szukamy takich miejsc, gdzie można byłoby przekazać rzeczy rodzinom potrzebującym. Dlaczego? Bo to są dzieci. Dzieci powinny być wspierane. Mieszkam tu blisko, to żadna sprawa. W szczytowym momencie paczek w holu radiowym było tak dużo, że docierały one niemal do drzwi wyjściowych. Widok pozytywnie zaskoczył na przykład prezesa zarządu Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego. To jest coś, co wynika z państwa dobroczynności, dobroduszności, z miłości do dzieci. Ja jestem przeszczęśliwy, że te paczki są pełne różnego rodzaju cudownych prezentów. Bardzo jestem zadowolona z radiowej zbiórki. Naprawdę jesteśmy dumni z ilości wszystkich darów. Dodawała dziennikarka radiowej jedynki i współorganizatorka akcji Małgorzata Kownacka. Równolegle podobną zbiórkę zorganizowano między innymi w rozgłośni lokalnej Polskiego Radia w Lublinie. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w wielu miejscach deszcz i deszcz ze śniegiem, ale tam też słabe opady mrzawki, głównie na północnym wschodzie śniegu. Miejscami mgła. Na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie i wschodnim Pomorzu do plus 3 na zachodzie, południu i wybrzeżu. Jutro także deszcz i deszcz ze śniegiem, rano mgły, głównie na północy. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do plus 4 na wybrzeżu. Na południowym wschodzie wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday kupując 60-calowy telewizor LG 4K Ultra HD oszczędzasz aż 950 zł, płacąc tylko 2549 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Teraz w najnowszej gazetce OBI dekoracje i dodatki taniej nawet do 38%. Wybrane lampy, dywany, firany i nie tylko w promocyjnych cenach. OBI, bo warto. Oferta ważna do 4 grudnia. Nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Czy wiesz, że wiele chorób zależy od tego, co jemy i że nowa piramida żywienia zaleca jedzenie 0,5 kg warzyw i owoców dziennie? Dlatego Lidl wraz z Instytutem Żywności i Żywienia oraz mistrzami kuchni Lidla stworzyli książkę Jeść zdrowiej, warzywa i owoce. Kompendium wiedzy o zdrowym odżywianiu wraz z przepisami. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, odbierz książkę i weź zdrowie w swoje ręce. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 95 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 95 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jeszcze tylko dziś. Prawdziwy Black Friday w Mediamarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak się cieszę, że zostali Państwo też na drugą odsłonę siesty w Trójce, Marcin Kydryński. No i to była dobra decyzja, bo będzie nagroda. Naprawdę przemiła, wierzę w to. Taki tryptyk Państwu ułożę, no że nikt nie zostanie obojętnym. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can won't deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by. Tak, Dolly Wilson, rok 1942. Film Casablanca. Taki właśnie filmowy tryptyk pięknych, świetlistych, szczęśliwych piosenek mam dla Państwa i tej chyba z roku 1935 też dokładniej przedstawiać nie trzeba. Fred Astaire. Madge doesn't care. I certainly don't. Neither do I. All I know is that it's heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Thank you. Tak, ja wiem, że radio nie potrafi przekazywać obrazów. Być może na szczęście w tym sporo jego magii, prawda? Ale wierzę, że potrafi je wywoływać, a także przywoływać z pamięci. I cieszę się nadzieją, że z całym szacunkiem dla talentów wokalnych Freda Astaire, że Państwo słuchając tej muzyki też niejako widzieli jego anielsko nieomal świetlistą, unoszącą się nad parkietem postać, zwłaszcza podczas tego charakterystycznego tupania. No więc wierzę, że podobnie będzie i tym razem, że Państwo nie tylko usłyszą, ale też i gdzieś w pamięci zobaczą. To Gene Kelly z deszczowej piosenki, rok 52, ale nie bynajmniej ten tytułowy temat. All I do the whole night through is dream of you. And with the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, skies are blue, morning, noon, and nighttime too. All I do the whole day through is dream of you. Dream of you. I keep dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, skies are blue, morning, nighttime too. All I do the whole day through is dream on. We'll be right back. Ja wiem, że nie ma co specjalnie cieszyć się nadzieją, iż siesty słucha dzieciarnia, ale gdyby, jakoś przez pomyłkę, czy to dzieciarnia, czy też ktoś, kto z niepojętej przyczyny, bo na przykład przyleciał wczoraj z Jowisza do nas, nie widział nigdy tańczącego Gina Kelly, to ja naprawdę z całego serca polecam włączyć sobie na stosownym internetowym kanale jakiś fragment z jego udziałem, czy to z Amerykanina w Paryżu, czy z deszczowej piosenki właśnie, bo nie wyobrażam sobie, żeby można przejść przez życie tego nie doświadczając, nie widząc Gina Kelly tańczącego z jakąś atrakcyjną dziewczyną, Syd Sherries na przykład. Jak się Państwo już zapewne zorientowali w drugiej części dzisiejszej siesty, jak nam się często zdarza w tych drugich odsłonach, włączyliśmy stare radio, więc ja już się dłużej nie waham i sięgam ponownie po naszą, wciąż jeszcze ciepłą, choć już jakby lekko letnią, no bo to dwa miesiące, 14. siestową płytę Boys and Girls. Standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. Standing all alone. Yeah, she's gone and left me. Left me standing all alone. Promised me that we'd get married on the day that she left home. Standing all alone. gone and left me standing all alone. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. Ostateczne bluesowe doznanie Jimmy Rushing i wszyscy święci jazzu owych czasów, rok 1958. I ja tej muzyki słucham od tak wielu lat, dobrych 30. I tak się cieszę ogromnie, że udało się tym właśnie utworem otworzyć pierwszą część naszej dwupłytowej 14 siesty. Część Boys z bluesem i balladami. Ale zmierzam do tego, że słucham tej muzyki od tak dawna i zawsze, za każdym razem coś innego się odzywa w tym nagraniu i trąca czułe struny duszy. Na przykład teraz, kiedy słuchałem tej muzyki wraz z Państwem, pomyślałem sobie, jak dobrze, że żyjemy w świecie, w którym można usłyszeć łukający puzon gdzieś w tle. Bo tak się zawsze zachwycaliśmy tymi saksofonistami tutaj i Ben Webster oczywiście i Coleman Hawkins, ale nagle ten puzon dzisiaj, jak to mówią, jak mówili właśnie za oceanem w owych czasach, zrobił mi dzień. Wierzę, że i Państwu sprawił trochę frajdy. No to teraz Billy Eckstein. Dajmy mu zaśpiewać bluesa, wszak ma do tego prawo. I've got a right to sing the blues, got a right to feel low down, I got a right to hang around, down around the river, a certain gal in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see for me is misery. I've got a right to sing the blues, got a right to mourn and sigh, I've got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose, I got a right to sing the blues. I got a right to sing the blues. Tak, dzięki tej siestowej czternastce nam ta jesień zrobiła się szczególnie bluesowo balladowa. Jeszcze pozwólmy wkraść się do nas jednemu z arcymistrzów bluesa, to jest Jimmy Witherspoon, a obok niego bagatela z tenorem Ben Webster. Babe, we got to have our little talk. Ought to pack up my one or two rags and walk. I know a dollar goes from hand to hand. Before I let you go around from man to man, I'd rather drink muddy water and sleep out in a hollow log. I work for you just like a Georgia mule. My friends laughed and said, Spoon, you a fool. Your kisses are as sweet, yes, as sweet as they can be. But before I let you make a fool of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. You must, before I'll have a woman that I can't trust. I'd rather drink muddy water, sleep on it all Jimmy Witherspoon, no, w swoim dramatyzmie, proszę przyznać, przekonujący, a obok niego Ben Webster na tenorze. Ben nam się błąka dzisiaj w sieście. Najpierw pojawił się Rushinga, teraz Witherspoon. No, ja bym chciał, żeby wreszcie nikt z uporczywych wokalistów mu nie przeszkadzał. Poprośmy Bena, żeby zagrał coś z repertuaru swojego wieloletniego szefa nazwiskiem Duke Ellington. Thank you. Webster, rok 1954, Sophisticated Lady. A skoro tak już naszych ulubionych ellingtonowskich saksofonistów zaczynamy dotykać, no to chyba nie sądzą Państwo, że ja odmówię sobie tej przyjemności. Ellington raz jeszcze, no i oczywiście to z altem Johnny Hodges, rok 58. Thank you. Johnny Hodges, I Didn't Know About You, rok 1958. I tak zupełnie mimowolnie nam się ułożył tryptyk Ellingtona i saksofonu. Ale chciałbym go zakończyć w taki sposób niekonwencjonalny, bo to nie jest jeden z saksofonistów orkiestry Ellingtona. Miał on tych orkiestr kilka, jak wiemy, one się zmieniały, te składy się przenikały. Natomiast oczywiście Ben Webster, Johnny Hodges, kiedy indziej Paul Gonsalves, no to były filary jego brzmienia. Ale jest też jeden saksofonista, z którym Duke Ellington nagrał w 1962 roku płytę zupełnie osobną. I chciałbym ten album przypomnieć, bo jest tak wielki, a zarazem tak delikatnej urody. Ten temat jest także ellingtonowski, In a Sentimental Mood, w sam raz na listopadowy wieczór już właściwie. Duke Ellington i John Coltrane. Thank you. John Coltrane i Duke Ellington. Ja wiem, że się narażę tutaj wszystkim entuzjastom tego groźnego Coltrane'a, późnego zwłaszcza, ale ten rok 62 i okolice to jest mój ulubiony czas u wielkiego Johna. No i oczywiście też to, co robił z Milesem w 59, ale ten album z Ellingtonem, czy potem z Johnny Hartmanem, to jest przecież też jakiś przełom 62-63, prawda? Jakoś tak. To szczególnie jakoś mile mi w duszy gra. I ja wiem, że obiecałem, iż z Duke'em i saksofonem to będzie tryptek i na tym właściwie powinniśmy skończyć, ale wiedzą Państwo, jak to jest w sieście. Wszystko tak trochę pływa, trochę rządzi się prawem chwili i właściwie żal mi się z Duke'em rozstawać. W końcu napisał on więcej niż 3 przepiękne piosenki. Myślę, że trochę jak Aznavour, z 1000 przynajmniej. No więc jeszcze raz sięgnijmy po naszą 14. siestę. Tam jest piękny drobiazg, który teraz, tak mi ten Hartman się przypomniał, więc właśnie Johnny Hartman zaśpiewa. To jest jeden z rzadziej wykonywanych utworów Ellingtona. Ale i nawet saksofon tam przemycimy i Noi Jacket zagra na tenorze. Rok 63. Don't you know I care, or don't you care to know if you know that I care? How could you hurt me so? Darling, you are part of every breath I take. Will you break my heart or give my heart a break? I can't figure out what love's all about and where I fit into your scheme. Am I wasting time? Please tell me, 'cause I'm down to my last dream. Won't you please be fair? Love me or let me go. Don't you know I care? Or don't you care to know? Don't you care? to know. Please be fair, never let me go. Oh, don't you care to know? Johnny Hartman, Illinois Jackets. Tyle by było z naszej siestowej czternastki dzisiaj. Ale jeśli państwo sądzą, że ja tak potrafię rozstać się z legendą, a co ważniejsze, muzyką Duke'a, no to jest kłopot. Są państwo w błędzie. Ja bym chciał teraz naprawdę otworzyć klapę takiego starego gramofonu, jeszcze z tubą, nakręcić to urządzenie i włączyć płytę z pradziejów, tak naprawdę. To jest jesień roku 1930 i już wtedy Johnny Hodges na alcie i już wtedy paru naszych dobrych przyjaciół, jak Juan Tizol chociażby. Ale wciąż to są te wczesne ellingtonowskie orkiestry znane jako jungle bands czasami. Ten temat, myślę, państwo rozpoznają. The Mood Indigo. Ale to dawno było. Rok 1930, jesień. Dzisiaj to już prawie wszystko w sieście. Ja się kłaniam nisko. Nazywam się Marcin Kiedryński i czekam jak zawsze